Vijf uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op het noordereiland van Nieuw-Zeeland is het dodental als gevolg van de storm Gabrielle opgelopen naar 5. Zeker 9000 mensen moesten hun huis verlaten vanwege de overstromingen die volgden. 3000 mensen zijn ondergebracht in noodopvanglocaties. De storm kwam zondag aan land aan de oostkust van het Noordereiland. Daarna werd het gebied ook getroffen door een aardbeving van 6,1. Volgens Nieuw-Zeelandse media is er nog meer slecht weer op komst met hevige regenval en onweer. De man die vorig jaar 10 mensen doodschoot in de Amerikaanse stad Buffalo moet levenslang de gevangenis in. De 19-jarige Peyton Grandin schoot met een racistisch motief 10 zwarte mensen dood in de supermarkt. De rechter in de staat New York veroordeelt Grandin voor levenslang, maar er loopt ook nog een federale zaak tegen hem. Daarin kan hij nog de doodstraf krijgen. De landelijke Giro 555-actie is geëindigd op bijna 89 miljoen euro. Het geld gaat naar noodhulp voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Meerdere omroepen en radiostations staken de handen ineen zoveel mogelijk geld op te halen. Ook het kabinet kwam in totaal met 20 miljoen euro over de brug. Burgemeester Marcouch van Arnhem doneerde namens gemeenten in Nederland 8,5 miljoen euro. Het dodental van de aardbevingen staat op zo'n 40.000. Bij het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam heeft Tellen Griekspoor verrassend gewonnen van de Duitser Alexander Zverev. Daarmee is Griekspoor door naar de kwartfinales. De eerste breekpunten in de derde set waren voor Zverev, maar die sloeg Griekspoor overtuigend weg. Hij won in 3 sets met 4-6, 6-3 en 6-4. Het weer, hier en daar kans op regen of motregen. Dat trekt in de loop van de ochtend de weg naar het oosten. Overdag blijft het bewolkt, met af en toe kans op een bui. Het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Vanavond trekken onze collega's van Zembla aan de bel over de situatie in de Nederlandse huisartsenzorg. De zorg is zo penibel, de situatie daar, dat zij spreken over een huisartseninfarct. Ik weet wat goed is voor de patiënt. Ik weet wat ik voor moet schrijven. En in overleg met een apotheek weten huisartsen zeer uitstekend wat het beste voor de patiënt is. Niet geld, jongens. We hebben geen flauw benul. En horen die wel. Vroeg. Stefan Komduur. Goed dat je luistert naar Vroeg van donderdag 16 februari. De huisartsenzorg in Nederland barst uit zijn voegen. Noodgedwongen patiëntenstops, commerciële bedrijven die huisartsenpraktijken overnemen. Digitale huisarts is in de opkomst. Allemaal noodgrepen om het huisartsentekort eigenlijk te compenseren. Lukt de artsen nog maar amper de zorg te leveren die ze echt willen. En fouten worden gemaakt door de hoge werkdruk. In Zembla vandaag, onderzoeksjournalistiek van de BNNVARA, trekken huisartsen aan de bel. Welke problemen ervaren zij precies en wat zijn de oplossingen misschien ook wel? Ik bespreek het deze ochtend met twee makers van het programma vanavond. Onderzoeker van de uitzending Suzanne Borst, goedemorgen. Goedemorgen. En maker van de uitzending Evelien Verhof. En zo maken jullie het samen eigenlijk. Hè? Eentje onderzoekt het en samen maken jullie uiteindelijk het programma vanavond te zien op NPO 2, 8:55. Suzanne, wat was de aanleiding om in deze huisartsenzorg te duiken allereerst? Nou, de aanleiding was eigenlijk dat wij afgelopen zomer zagen dat er veel onrust was bij huisartsen over de opkomst van die commerciële ketens. Hè. Die kopen huisartsenpraktijken op waar geen opvolger voor gevonden kan worden. Ja, dus een huisarts is tot zijn 65ste huisarts. Dan moet op een gegeven moment die praktijk worden overgenomen, al die patiënten. Dat lukt steeds moeilijker, want eigenlijk zijn er vooral in de buitengebieden steeds minder makkelijk opvolgers te vinden. En dan komt er een commerciële partij. Soms ja, als er echt geen andere oplossing is. En huisartsen zijn daar bezorgd over. In eerste instantie zagen we dat het soms ook problemen oplevert met de bereikbaarheid, et cetera. Dus dat ving onze aandacht. En toen dachten wij eigenlijk al heel snel, waar komt die voedingsbodem eigenlijk vandaan, hè? Van die commerciële partij? Waarom is er ruimte voor dit soort ontwikkelingen? Ja. Daar wilden wij gewoon eens heel goed naar kijken. En ook eens terug in de tijd van hoe is het nou zover kunnen komen in de huisartsenzorg? Daar zullen wij deze ochtend lang over praten met elkaar en die tijdlijn ook een beetje schetsen. Evelien, in de uitzending komen er 8 huisartsen aan het woord. Wat voor huisartsen zijn dat? Het is eigenlijk een breed palet aan huisartsen. Ja, we hebben sowieso hadden we met heel veel huisartsen gesproken door het hele land. Dus toen hebben we voor gekozen om inderdaad mensen van Zeeland tot met Amsterdam, Den Haag, Huissen. Nijmegen en Arnhem, ja. Precies, daar. We hebben eigenlijk en ook van jong tot oud, van waarnemer tot praktijkhouder tot digitale huisarts. We hebben echt van alles en verschillend gesproken. En, om te laten zien dat die problematiek eigenlijk overal in het land zit. In Zeeuws-Vlaanderen, waar iemand in zijn eentje samen met zijn vrouw een praktijk runt. Maar ook in de binnenstad van Den Haag, waar soms wel 12 assistenten met 8 huisartsen samen doen. En nog steeds ook in de problemen komen. Ja, overal zijn die problemen, ja. Ja, we gaan zo meteen daar uitgebreider op in. Maar vast even, wat is het grootste probleem waar huisartsen tegenaan lopen, Suzanne? Ja, de werkdruk. De werkdruk is gigantisch. En die wordt veroorzaakt voor een heel groot deel door administratieve taken. Je ziet dat huisartsen vaak nog maar de helft van de tijd echt puur met de patiënt bezig is. En de andere tijd patiëntgerelateerde zaken. Dus heel veel overleggen met collega's, et cetera. Maar ook ontzettend veel formulieren invullen. En ook heel veel rondbellen. Want het wordt steeds moeilijker om patiënten door te verwijzen. Bijvoorbeeld, iemand moet naar het ziekenhuis of naar een verzorgingshuis. Is nergens plek. Zijn huisartsen soms een halve dag bezig met rondbellen om die patiënt maar ergens te krijgen. Gaat allemaal ten koste van de andere patiënten. We gaan erover praten. Zit je te luisteren? Heb je vragen aan deze twee gasten deze ochtend? Suzanne Bos en Evelien Verhoof. Je mag ze stellen in de gratis Radio 1-app. Vroeg. Even mijn naam spreek je uit als Veehof. Veehof, kijk, nou heel goed, dat hebben we dat even gewoon. Evelien Veehof en ook Suzanne Borst hier dus te gast. Suzanne, we gaan even bij het begin beginnen. We kennen allemaal de huisarts natuurlijk van het spreekuur, waar we één keer in de zoveel tijd naartoe moeten als we iets hebben. Welke zorgtaken vallen er allemaal onder de verantwoordelijkheid van de huisarts? Nou, dat is inmiddels erg veel. Hè. Het begint bij de klachten die je zelf hebt, van een griepje tot wat voor vraag je dan ook hebt, maar die... De taken van de huisartsen zijn enorm verbreed. Hè. Ze hebben in de loop van de jaren heel veel erbij gekregen. Dus ook alle zorg die vroeger in het ziekenhuis plaatsvond, moet je denken aan diabeteszorg, COPD, hart- en vaatziekten. Al dat soort dingen zijn ook naar de huisarts toegekomen. En patiënten worden ook veel eerder ontslagen uit het ziekenhuis. Dus de nazorg daarvan is ook allemaal erbij gekomen. Mm-hmm. Ja. Dus eigenlijk waar de huisarts vroeger voor was om eigenlijk het eerste punten zijn om te kijken wat is aan de hand met een patiënt, waar moet hij naartoe, is hij nu steeds meer verantwoordelijk geworden voor eigenlijk ook de zorg daarna. Ja, zeker. Ja, dus die poortwachtersfunctie, die is er nog steeds, ja, hè, die is dat heel hoort, belangrijk. Ja. Maar daar is veel meer bijgekomen, zeker. Jullie uitzendingen vanavond, die heeft een tijdlijn, dat is interessant, want jullie bekijken eigenlijk wat is er in de afgelopen jaren gebeurd. En Evelien, die tijdlijn begint in 2006. Waarom hebben jullie voor dat moment gekozen? Nou, 2006 is de zorgverzekeringswet is toen ingegaan. Dat betekent dat iedereen in Nederland een zorgverzekering kreeg. Daarvoor waren mensen of particulier verzekerd of via het ziekenfonds. Mm-hmm. Dat wilden ze allemaal op één hoop, zodat echt iedereen verzekerd was. Maar daarmee is ook de invoering van de marktwerking ingegaan. En dat is eigenlijk het beginpunt dat de zorg zo veranderde. Nou ja, en met alle resultaten tot vandaag de dag. Het was een zo'n belangrijk moment dat er op een andere manier naar zorg werd gekeken. Dat we dachten, oké, vanaf hier moeten we beginnen om te kijken waar het mis is gegaan. Maar dat was het idee achter die marktwerking. Zou alles goedkoper juist worden als we... Ja, betere zorg voor het lagere prijs. Omdat partijen met elkaar gaan concurreren. En dat zou zorgen voor een lagere prijs, hogere kwaliteit. Ja, en wat betekent dat specifiek voor de huisartsen? Want zij waren één van de groepen die daar het felst op tegen waren eigenlijk, hè? Tegen die zorgverzekeringswet. Ja, zij waren gelijk bang van, oké, dan gaat die verzekeraar, die gaat dan bepalen hoeveel het mag kosten, welke handeling ik doe. Dus dat gaat ook betekenen dat zij gaan bepalen welke medicijnen ik mag geven en welke niet. Welke behandelingen er mogen worden gedaan en welke niet. En daar hadden ze eigenlijk gelijk al dat ze dachten van, nou, dat kan nog wel eens niet zo goed voor ons uitpakken. Mm-hmm. Dus ze trokken direct aan de bel. Ik zie Hogevorst nog zo zeggen, ja, nee, de zorgverzekeraar gaat nooit op de stoel zitten van de arts. Ja, werd toen echt beloofd, ja. Ja. En Suzanne, welke voordelen zitten er ook aan dat zorgverzekeringsstelsel wat we het sinds 2006 hebben? Zo, daar vraag je me wat. Zitten er voordelen aan? Dat het was ook natuurlijk wel zo, laten we wel zijn, dat die zorgkosten enorm opliepen. Hè? En er moest ook echt voor 2006, gedaan worden. Want ja, die vergrijzing die kwam eraan. Dus in die zin is dat begrijpelijk. Maar wat je dan, dat is wat een van onze deskundigen in de uitzending ook zegt. Het beheersen van die zorgkosten, dat lukte eigenlijk in het begin helemaal niet. De eerste 6 jaar na invoering zijn die eigenlijk echt geëxplodeerd. Omdat je, kijk, de zorg werd ook als een markt gezien. Hè? Dus alles werd verdeeld in kleine stukjes, diagnose, behandelcombinaties. Waardoor je ook op een andere manier naar een patiënt gaat kijken. Dus minder als geheel, maar meer van, hé, jij hebt dat. En dat kost zoveel en dat gaan we daar en daar doen. Mm-hmm. Ja. Ik weet niet of dit het goede moment is, maar ik wil eigenlijk ook nog vooraf voor helemaal die ellende induiken. Ja, ja, heel goed. Ik wilde bijna naar de werkdruk. Even bij stilstaan. Kijk, wij hebben tientallen huisartsen gesproken. En wat ons echt is bijgebleven, is de enorme passie die huisartsen hebben voor hun vak. Ja, ik heb de uitzending mogen zien vanmorgen. Ja, dat spatte er ook wel echt. Dat spatte inderdaad vanaf. Ja. En waar dat ook nog uit blijkt, is dat huisartsen ook tegen ons zeiden van, ja, we vinden het heel belangrijk om aan de bel te trekken. Maar we maken ons ook zorgen, want ja, we willen echt wel overbrengen hoe mooi dit vak ook is. Ondanks dat we het moeilijk hebben. Dus dat wil ik wel even gezegd hebben. De huisartsen zaten echt in een dilemma. Want ze wilden heel graag het verhaal kwijt. Maar waren ook bang dat misschien weer een verkeerd beeld zou geven. Ja. En dat vind ik weer heel sprekend voor de passie die zij hebben. Voor omdat in de tijdlijn ook die jullie schetsen blijkt dat ze al meerdere keren in de afgelopen 10 jaar, 20 jaar aan de bel hebben getrokken. Hè? Van hey, het gaat mis, we gaan de verkeerde kant op eigenlijk. Dus ik snap ook wel dat je als beroepsgroep hebt van, we willen aan niet alleen maar zeuren, zoals het lijkt misschien voor de buitenwereld, maar willen ook laten zien hoe mooi het is. Evelien, zijn jullie ook het gesprek met je eigen huisarts even aangegaan toen jullie deze uitzending gingen maken? Ik zal je eerlijk zeggen, ik ben best wel vaak verhuisd de laatste jaren. Dus ik heb niet echt dat gevoel van vaste huisarts. Ja. Ik kom wel eens bij mijn huisarts, maar dan ga ik meestal naar de waarnemer. Die gaat gauw weer verhuizen, dus die is bijna weer weg. Alright. Nee, we hebben dat gesprek heus wel gehad met onze huisarts. En ze vonden het allemaal waanzinnig interessant dat we hiermee aan de gang gingen. Omdat dus echt overal het speelt. Mm-hmm. En ze willen zo graag die zorg wel goed leveren. Dus daardoor merk je als je patiënt bent bij je eigen huisarts, merk je dat niet eens zo heel erg, hè? Tenzij de huisarts geen tijd voor je heeft. Maar ze doen natuurlijk wel hun best om het fijn voor je te maken. Ja, dat was ook wel het gevoel dat ik overbleef naar jullie uitzending. Ik moest even aan mijn eigen huisarts denken, die ik al een aantal jaren heb. Dat ik dacht, je hebt het zo druk. Maar ik heb nooit het idee gehad dat jij het heel druk had. Ze had altijd even tijd voor me. Als je dan in dat consult zit, had je wel altijd het idee dat je dat wel even met jou bezig was. En sinds ik jullie uitzending heb gezien, realiseerde ik me alweer met hoeveel andere taken ze eigenlijk ondertussen dan bezig is. Nu wil ik wel toch in de shit, in de materie even duiken met jullie. Want we gaan zo ook dieper in op die invloed van die zorgverzekeraar. Want die is erg belangrijk in het verhaal. Eerst even de werkdruk. In het nieuws lees je daar regelmatig artikelen over. Huisartsen die daar voor op de trom slaan. Zagen jullie dat ook terug, Suzanne, in de gesprekken die jullie voerden voor de uitzending? Die hoge werkdruk, kwam dat terug? Ja, zeker, zeker. Dat is mensen lopen daar echt van over, die huisartsen. Ja, dus en wat zijn dan wat zijn die taken die zij voelen die de werkdruk hebben verhoogd? Nou, waar ik net al aan refereerde, hè? Dus continu alles maar moeten invullen. Voor elk dingetje wat je nodig hebt. Dus ik bedoel een katheter bijvoorbeeld, of een hulpmiddelen die je nodig hebt, medicatie. Alles moet je registreren. Dat kost ontzettend veel tijd. Kijk, wat een van de huisartsen ook zegt, wij zijn eigenlijk de smeerolie heel lang geweest van de zorg. Dus als het ergens niet lekker gaat, dan zeggen huisartsen van, ik pak het erbij. Waardoor ze zoveel werk hebben gekregen en ook dus de verantwoordelijkheid echt voelen om, als het ergens anders vastloopt, om dat zelf op te pakken. Mm-hmm. En dat levert natuurlijk heel veel werkdruk op. Want dat ligt echt ook aan die vaste relatie. Hè? Kijk, als jij je patiënt goed kent, dan zeg je geen nee. Want waar moet die patiënt anders naartoe? Jij bent echt het laatste aanspreekpunt als huisarts voor die mensen. Ja. Evelien, heb je een voorbeeld uit de uitzending van een arts die zich eigenlijk belemmerd voelt door die hoge werkdruk? We hebben natuurlijk veel artsen gesproken en die zich belemmerd voelt. Ja, die zegt eigenlijk, door die hoge werkdruk, dus het constant dat stemmetje achter in mijn hoofd, dat ik bezig moet zijn met het documenteren, dat ik eigenlijk net te weinig tijd heb voor de patiënt dan ik wil. Dat geeft mij deze stress. Wat je heel erg ziet is dat sinds 2015 is er een decentralisatie in de zorg geweest. Zijn er heel veel psychiatrische patiënten kunnen niet meer terecht bij een instelling. Er zijn enorme wachtlijsten. Mm-hmm. En die komen allemaal bij de huisarts terecht. Maar een huisarts die heeft een consult, was tot nu toe ongeveer 10 minuten, soms 20 minuten, ligt eraan welke diagnose je hebt. Mm-hmm. En binnen 10 minuten kan je voorstellen, als iemand komt die zegt van, kijk, ik heb heel erg pijn aan mijn arm. Maar als blijkt, dan kan je vragen van, goh, tennis je dan veel? Heb je een tennisarm? Maar als blijkt dat diegene eigenlijk heel erg overwerkt is en een slechte relatie heeft, misschien te maken heeft met huiselijk geweld, dan kun je dat niet binnen 10 minuten oplossen. Hè, dan moet je daar eigenlijk echt een gesprek mee aan. Mm-hmm. En daar is geen tijd voor. En zo is er een hele opstapeling van dit soort gevallen de hele dag door. In sommige gevallen kan die werkdruk ook gewoon leiden tot verkeerde diagnoses. Dus daar wil ik even voor jullie naar een fragment uit jullie uitzending. Omdat die werkdruk zo hoog is dat de patiënt er soms ook de dupe van is, zonder dat de huisarts dat wil. Een fragment even uit de uitzending. Ik heb een situatie gemist waarbij een patiënt een hele heftige rugpijn had. En die rugpijnen bleek uiteindelijk te komen door een infectie. Van de ruggenwervels, met doorbraak en kapotgaan van de ruggenwervels en ook zenuwuitval. Die patiënt heeft er een gedeeltelijke dwarslesie aan overgehouden. En dat kwam echt omdat ik in de haast en de gauwigheid en alle taken die op mijn bord had, niet kon zeggen, Homer, wacht even, alles moet even vallen en ik moet nu echt even naar deze patiënt thuis toe gaan om er te bezoeken. Ja, Suzanne, een heftig voorbeeld. Wat heeft dit voorbeeld gedaan met die desbetreffende arts? Ja, hij is daar natuurlijk vreselijk van onder de indruk. En dat vertelde hij ook. En dat zie je ook aan de manier waarop hij het vertelt in de uitzending. Overigens echt waanzinnig goed dat hij dat ook durft te vertellen. He, want daar gaat het dus om. He. Dit soort dingen kunnen dus gewoon gebeuren. En kijk, wat hij wel vertelde is, ik heb gelukkig wel een goede relatie met die patiënt. Dus ze hebben er veel over kunnen spreken. Dat heeft hem wel geholpen. Ja. Door de drukte kiezen ook steeds meer jonge artsen ervoor om eigenlijk geen praktijkhouder meer te worden. Echt een eigen huisartsenpraktijk te openen of over te nemen. Waardoor de vaste relatie ook tussen die patiënt en de huisarts verdwijnt. Evelien, kan je schetsen wat de gevolgen daarvan zijn? Dat er eigenlijk steeds minder praktijkhouders bijkomen bijvoorbeeld? Ja, kijk, de praktijkhouder die is 24/7 verantwoord voor jou als patiënt. En als je als waarnemer werkt, dan heb jij niet je eigen patiëntenpopulatie, maar dan val je in bij praktijken waar iemand met vakantie is, of en wat voor redden dan ook, dat je daar aan het invallen bent. En als jij dus steeds bij verschillende praktijken aan het werk bent, ja, dan ken je je patiënten niet. En dan weet je dus niet wat er allemaal speelt. Nog meer welke dwarsverbanden er zijn in de familie. En als jij zo'n vaste huisarts bent, weet je dat allemaal wel. Maar die waarnemers, heel veel waarnemers zeggen van, kijk, ik heb voor dit vak gekozen om praktijkhouder te worden, maar die zien nu hoeveel werk dat is en dat eigenlijk niet kan. En daarom kiezen ze er toch voor om in te vallen bij andere praktijken. En soms wel op een vaste manier, maar dan heb je niet al die romslomp eromheen en al die verantwoordelijkheid. Ja, en dan gaat het echt over een huisarts die 40 jaar in een dorp gewoon huisarts is bijvoorbeeld. En de kinderen van kinderen heeft ontmoet en weet wat er in die families daarvoor allemaal heeft gespeeld. Ook misschien qua huiselijk geweld bijvoorbeeld. En zo kan je eigenlijk een heel goed beeld krijgen van een patiënt. En ondervang je ondertussen dus ook heel veel zaken misschien, Suzanne. Ja, kijk, we hebben dus een huisarts geïnterviewd uit Kloosterzande. Die is recent met pensioen gegaan. Die zat daar 34 jaar. En die vertelde, ik deed ook gewoon bevallingen nog, hè. Dat was toen zo. Dus dan zie je gewoon allemaal mensen lopen in het dorp die jij zelf, waar je zelf bij was, dat ze werden geboren. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ja, en daar komen dan ook die commerciële bedrijven weer om de hoek kijken. Want kan je nog één keer goed schetsen, wat doen die dan? Want die nemen een praktijk over. En wie komt er dan werken in die praktijk? Ja, nou, ik moet wel zeggen, we hebben dus niet heel nauwkeurig onderzoek gedaan naar die commerciële praktijken. Maar wat er gebeurt is dat een huisarts die tegen de pensioengerechtigde leeftijd zit, die gaat op zoek naar een opvolger. Nou, dat lukt dan dus niet. En dan komt hij in gesprek, hij of zij, met zo'n commerciële partij. En die zetten vaak in eerste instantie dus waarnemers neer. Want omdat het niet lukt om daar een praktijkopvolger te vinden, is er dus ook geen vaste huisarts. Dus die kan die commerciële partij ook niet vinden. Ja, dus om te begrijpen, ze hebben in hun bestand eigenlijk allemaal waarnemers zitten. En zij opkopen dan een huisarts en dan de huisartsenpraktijk en zetten hun waarnemers daar dan neer. Nou, hoe het eigenlijk werkt, waarnemers die hebben bijvoorbeeld, ik geloof dat is via Telegram of via WhatsApp. Ja. Hebben ze een soort appgroep, daar zitten heel veel waarnemers in. En daar zitten ook de huisartsen in die de praktijkhouders of de vervanging zoeken. Dus ook in die pool zitten zij gewoon. En je hebt ook bureaus die voor waarnemers werken. Hè, als een soort uitzendbureau. Dus daar putten ze gewoon uit. Ja, en ik denk dat ze ook wel hun eigen, hè, als ze langer bestaan, hebben ze ook hun eigen pool aan aan ZZP. Ja, precies. Een beetje net zoals we in het onderwijs bijvoorbeeld zien op basisscholen. Ja, dat leraren invallen soms als mensen ziek zijn. En die werken dan voor langere tijd mee op die school. Maar ze zijn niet vast eigenlijk in dienst bij die school. Sinds die opkomst van dat soort bedrijven zijn er wel steeds meer klachten ook over huisartsen binnengekomen bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd. Ja, ik weet niet aan wie mag ik hem geven. Wat gaat er mis daar? Nou, daar hebben we dus geen onderzoek naar gedaan. Dus daar kunnen wij niks over zeggen. Oké, dat is goed. Dat is ook een antwoord. Dan kunnen we daar niet dieper op ingaan. In ieder geval is het wel een ontwikkeling waar de huisartsen moeite mee hebben. Of in ieder geval zeggen van dat is geen gezonde ontwikkeling. In ieder geval dat we allemaal richting die commerciële bedrijven gaan. Omdat je dan weer die continuïteit gaat missen. Omdat daar dus steeds een wisselende pool aan huisartsen zit. En dat is waar ze bang voor zijn. Dus dan weet je die dwarsverbanden niet, et cetera. Suzanne Borst en Evelien Veehof van Zembla zijn deze ochtend mijn gast. Stel je vragen in de gratis Radio 1-app. Kan ik ze zo meteen aan ze stellen. Het is 5:50 geworden. Dit is Cigarettes After Sex. Het is 5:30, je luistert naar NPO Radio 1. Muziek van Cigarettes After Sex was dit. En Sunsets. Vroege vragen. Je luistert naar Vroeg van donderdag 16 februari. Vandaag Suzanne Borst en Evelien Veehoofd, vaak makers bij Zembla. Vandaag de gast. Vanavond hebben zij een uitzending over de huisartsenzorg in Nederland. Die komt namelijk in de knel. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Stel ze dan in de Radio 1-app. Daar komt een vraag van Diana binnen. Die vraagt zich af, in hoeverre is de huisarts van mening dat tussen haakjes bullshitzorg, zoals zij het noemt, zorg die helemaal niet thuis wordt bij de huisarts, een belangrijke reden is om te stoppen als huisarts? Suzanne. Om te stoppen? Ik denk eerlijk gezegd dat dat niet de reden is dat ze willen stoppen. Want huisartsen vinden dat heel zwaar, dat al die zorg erbij is gekomen. Maar ze zeggen ook wel, het maakt het vak natuurlijk ook inhoudelijk wel interessant. Tenminste, als je met bullshit bedoelt, zo interpreteer ik het even, dat je heel veel werk moet doen op plekken waar de zorg eigenlijk vastloopt. Mm-hmm. Hè? Dus dat je heel erg bezig bent met mensen te plaatsen in ziekenhuis, verzorgingshuis. En als ze staat onder bullshit, bijvoorbeeld heel veel managementtaken die erbij komen, of die formulieren, ja, dat is dan zeker wel een reden om te stoppen. En we hebben in de uitzending ook een huisarts, Robert Collignon, die aangeeft dat hij om die reden eind dit jaar of eind vorig jaar ook echt is gestopt. Want hij zei, ik ben dokter geworden om te dokteren en niet om te managen of allerlei brandjes te blussen. Ja, want Evelien, dat komt in de uitzending ook wel terug. Vroeger was die huisarts werd soms even ingezet als het ergens anders in de zorg moeilijk liep, dan kon de huisarts die taken even overnemen. Bijvoorbeeld als het in de oudere zorg te druk werd, dan kon de huisarts dat een tijdje doen. Maar op dit moment loopt het eigenlijk overal in de zorg vast. Ja. En moet die huisarts overal bijspringen. Ja, en dat bleek ook met die oudere zorg. Dat leek dan even tijdelijk, maar dat is er allemaal bijgekomen. Mm-hmm. Diabeteszorg is erbij gekomen. Nou, er zijn een hele hoop dingen die erbij zijn gekomen. En er is dan zoveel, ja, dat het bijna niet meer gaat. Erbij gekomen en ook niet meer weggegaan daarna. Hè? Het is eigenlijk erg gebleven. Jan die vraagt zich af in de Radio 1. Natuurlijk hebben de huisartsen druk. Ze hebben ook meer patiënten dan voorheen. Klopt dat? Nee, want er zijn ook wel meer huisartsen bijgekomen. De huisartsenopleiding zijn meer mensen opgeleid. Nee, dus dat het is echt dat er, omdat ze zoveel ziekenhuiszorg ook hebben overgenomen, dat ze meer bij één patiënt moeten doen. En Jan zegt ook daarvoor, maar vroeger waren ze ook 24 uur per dag huisarts, 7 dagen per week. Dat is ook niet meer zo. Klopt dat, Suzanne? Als je praktijkhouder bent, ben je wel 24/7 verantwoordelijk voor je patiënten. En verder heb je dus de avond, nacht en weekenddiensten. Mm-hmm. Hè? Omdat je kan niet 24 uur per dag wakker zijn. Dus dat hebben huisartsen onderling verdeeld. Maar de waarnemers, die hebben inderdaad die 24/7 niet. En wat je ook ziet, is dat huisartsen, dus ook praktijkhouders, tegenwoordig niet meer 5 dagen werken. Hè? Die werken. Dat is natuurlijk een ontwikkeling in de maatschappij ook, dat er minder gewerkt wordt. Ja, maar minder, kijk, dat is ook een misverstand. Dat zegt een van onze huisartsen, tenminste, die vertelde dat ons ook. Die zei van, ja, ik heet dan zogenaamd een part-time prinses. Ik werk 3 dagen, maar in die 3 dagen maak ik wel 45 à 50 uur. Ja, dus zo is het hier wel. Ja, goed dat je dat recht zet. Ja. Dus dat is niet meteen ook minder uur. Karen laat weten in de Radio 1. Voorlichting aan mensen wanneer naar de huisarts te bellen lijkt niet of te weinig te gebeuren. Of zijn doel in ieder geval voorbij te schieten. Ikzelf, zegt Karen, heb jaren op een spoedpost telefonisch gewerkt. Telefonisch aangenomen. En kreeg het idee dat mensen wel erg snel bezorgd zijn. Wat kan daar gedaan worden? Dat scheelt een hoop werkdruk. Evelien, krijgen jullie dat ook wel terug? Dat er nou, voor ieder was wisselwasjes. Over de spoedpost, hè? Ja, ja. En dat hebben wij veel gehoord. Het zit niet zozeer echt in die uitzending, maar we hebben het wel veel gehoord dat er inderdaad heel veel mensen eigenlijk dat zien als een verlengde van de huisarts. Dan denken, oké, ik heb overdag gewerkt, dan ga ik gewoon vanavond. Ja, dat is die spoedpost eigenlijk die bij een ziekenhuis dan vaak zit. Ja, dat is dus de huisartsen met elkaar. Ja. Die bemannen dan die spoedpost, zodat er 24/7 een huisarts jou kan helpen. Ja. En dus er komen mensen inderdaad met dingen bij die spoedpost. Terwijl je dat eigenlijk overdag ook bij je huisarts zou kunnen doen. Ja, of het had het weekend kunnen wachten. Je kon op maandag gewoon maar bellen. We zijn in zo'n maatschappij nu waarin je gorilla's belt voor je boodschappen midden in de nacht. Ja. Dus waarom ga je niet midden in de nacht naar je huisarts als je dat nodig hebt? Dus het is ook een beetje, ja, iedereen denkt ook dat dat kan. Omdat het altijd beschikbaar is. Maar het kan ook. En het kan ook. Dus Het is ook beschikbaar enigszins. Er zit wel een triage tussen. Dus als het goed is, zijn de medewerkers aan de telefoon, die kunnen wel zeggen van, nou sorry, daar moet je echt morgen mee naar je huisarts. Ja, en het kan inderdaad, want die huisartsenpost is er, maar het is niet de bedoeling. En dat zie je ook tegenwoordig als je naar de huisarts gaat. Dan staat er heel duidelijk, tenminste bij ons in de wachtkamer, bij mijn huisarts, een poster van met welke zorg ga je naar de huisarts en met welke zorg ga je naar de huisartsenpost. Want dat zegt Karen ook, hè? Die voorlichting die lijkt er bijna niet te zijn. Mensen gaan gewoon maar bellen. Ja. Terwijl er wel veel websites bestaan, ook gecertificeerde websites, waar je je eerste onderzoek eigenlijk even kan doen, toch? Als patiënt. Klopt. Thuisarts.nl bijvoorbeeld. Ja, dan moet ik naar de dokter.nl. Ja. Maar wat onze expert ook, we hebben ook Gijs van Loef geïnterviewd, een zorgstelsel-expert. En die zegt ook, ja, maar dat is eigenlijk ook een gevolg van de marktwerking in de zorg. Dat iedereen gaat zorg dan ook als markt zien, als een product. En patiënten gaan zich ook als consumenten gedragen. Dus die denken, ja, ik betaal premie. Mm-hmm. En ik heb nu een vraag, nou, dan ga ik het gewoon halen. Het is toch een business? Ja, precies. Ja. Ik kan het wel ergens halen. Als ik het niet bij jou kan halen, kan ik het wel bij iemand anders vinden. Ja. Ja. Een vraag nog, of een opmerking vooral van Wiets. Die zijn altijd leuk zo in de vroege ochtend. Die zegt, goedemorgen, goede uitzending. Ik wil even kwijt hoeveel respect ik heb voor mijn huisarts en haar vaste assistenten. Ik weet hoe druk ze het hebben en stuur regelmatig een kaartje. Ze gaan echt voor mij door het vuur, laat Wiets weten. Dus dat is mooi. Karsten die vraagt zich af nog, hebben huisartsen ook contracten met farmaceutische bedrijven? Of worden de medicijnen door de zorgverzekering bepaald? Weet u dat? Nou, er zijn allerlei onderhandelingen tussen de zorgverzekeraars met huisartsen. Die zitten dan weer samen in een groep. Mm-hmm. Waar eentje dan de onderhandelingen mee doet. Soms bepaalt de verzekeraar van bij insuline van jullie krijgen nu dit merk. En dan hebben de zorgverzekeraars weer met de medicijnenfabrikanten een ander middel afgesproken, omdat dat goedkoper is of beter of whatever. En dan horen die huisartsen van nee, jullie moeten nu door naar een andere. Ja. Ja, dat is het preferentiebeleid, hè, van de zorgverzekeraars. Dus die hebben bepaalde medicatie die ze dan vergoeden. Ja. En dat is de bedoeling dat de huisarts die dan voorschrijft. Zullen we zo meteen ook over te spreken komen nog over die rol van de zorgverzekeraar. Goeie vragen worden gesteld, blijf die vooral stellen in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws vandaag, want vandaag komt er ook een rapport naar buiten dat om de bemoeiing is met de verkiezingsuitslag door toenmalige president Trump. Het gaat om een telefoontje die hij pleegde naar een man die verantwoordelijk was voor het rectificeren van de stemmen in de staat Georgia. Trump zou druk hebben uitgeoefend op de man en gevraagd hebben hem zo'n 12.000 stemmen te vinden waarmee Trump de staat zou hebben gewonnen. Trump kende of ontkende in ieder geval die uitspraak. Maar bood er wel excuses voor aan. Shaggy is dit. It wasn't me. Yo, man. Yo. Open up, man. Yo, what do you want, man? My girl just caught me. You made her catch you? I don't know how I let this happen. But who? The girl next door, you know? Man. I don't know what to do. So it wasn't you. All right. To your villa, just for son of weakness, all of your clean on your pillar. You better watch your back before she turn into a killer. Just review the situation that you call the peanut. To be a true player, you have to know how to play. If she say a night, convince her say a day. Never admit to a word where she say. And if she claim her, you tell her, baby, no way. But she caught me on the counter. Wasn't me. Saw me kissing on the sofa. Wasn't me. I even had her in the shower. Wasn't me. She even caught me on camera. Wasn't me. She saw the marks on my shoulder. Wasn't me. Heard the words that I told her. Wasn't me. Heard the screams getting louder. Wasn't me. She stayed until it was over. Honey came in and she got me red-handed. Creepy with the girl next door. Picture this when we were both up making love on the bathroom floor. I had tried to keep her from what she was about to see. Why should she believe me when I told her it wasn't me? She knows that she really not a right for Vicks. I never used to see her make the jig a low flex. As far as the favor you in the complex. Seeing is believing, so you better change your specs. You know she have a bring a whole lot of things from the past. All the little evidence you better know for mass. Quick for your hands, no off it up. But if she back a gun, you know you better run fast. But she caught me on the counter. Wasn't me. Saw me kissing on the sofa. Wasn't me. I even had her in the shower. Wasn't me. She even caught me on camera. Wasn't me. She saw the marks on my shoulder. Wasn't me. Heard the words that I told her. Wasn't me. Heard the screams getting louder. Wasn't me. She stayed until it was over. Honey came in and she caught me red-handed, creepy with the girl next door. Picture this, we were both caught making love on the bathroom floor. How could I? Wasn't me, het is 6:30. Goedemorgen, je luistert naar Radio 1. Vroeg. Met Stefan Komduur. Vroeg van donderdag 16 februari. Huisartsen maken zich grote zorgen over hun beroep in verband met toenemende werkdruk en de machtige positie van zorgverzekeraars. Zembla deed onderzoek en maakte er een uitzending over die vanavond om 8:55 te zien is op NPO 2. Ik praat door over die uitzending met Suzanne Borst en Evelien Veehof, maker allebei van die uitzending. Zit je te luisteren? Stel je vragen even dan aan de Radio 1-app. In die Zembla-uitzending van vanavond wordt de rol van de zorgverzekeraar ook uitgebreid besproken. Suzanne, kan je uitleggen hoeveel invloed heeft deze partij in het werk van de huisarts, die zorgverzekeraar? Veel. En dat komt omdat de zorgverzekeraars, ja, die kopen de zorg in. En de huisartsen die sluiten dan elk jaar een contract met de zorgverzekeraar. En we horen wel vaak terug dat huisartsen zich daar... die hebben het idee dat ze eigenlijk toch vaak moeten tekenen bij het kruisje. En zorgverzekeraars die hebben dus ook, waar we het net al over hadden, het preferentiebeleid. Dus die bepalen welke medicatie wordt vergoed. En zorgverzekeraars die hebben de taak om die zorg in te kopen en dan ook op de kwaliteit in de gaten te houden. Maar hoe doe je dat, hè? Dat zegt ook een van onze deskundigen in de uitzending, Frans Meijman. Die zegt, ja, sinds de invoering van de marktwerking moeten zorgverzekeraars dat doen. Maar hoe controleer je wat een goede huisarts is? Vanaf een bureau ergens in een kantoor. Het is heel moeilijk, want huisartsenzorg, waar we het net over hadden, is ook heel vaak die relatie en het kennen van je mensen. En dat kun je niet vastleggen natuurlijk. Maar goed, dat moesten ze toch controleren. En dat heeft een lawine aan controlemaatregelen opgeleverd. En concreet betekent dat heel veel formulieren. Alles verantwoorden wat je doet. En daar hebben huisartsen heel veel last van. En dat zijn formulieren die ze dan tegenover aan de zorgverzekeraar moeten laten zien? Ja, bijvoorbeeld je hebt een patiënt die niet goed kan plassen. Die heeft een katheter nodig. Ik zeg het nu denk ik verkeerd. Maar katheter. Een buisje. Ja. Dan moet je dat dus invullen, dat je dat nodig hebt. Maar het gaat ook zover dat iemand die bijvoorbeeld een borstprothese heeft, of vanwege een afgezette borst, dat moet ook regelmatig weer worden ingevuld, terwijl dat niet aangroeit of zo na een jaar. Ja. Dus er zitten ook heel veel regels in waarvan huisartsen denken, waarom? Ja, maar Evelien, er komt ook in de uitzending naar voren, een paar keer al in de tijdlijn die geschetst wordt, ook in de Zembla-uitzending, is geprobeerd dat papierwerk te verminderen eigenlijk. Hè? De drie opvolgende ministers lijken geroepen te hebben, we gaan nou snijden in die papieren, gooi ze door de scherder. 62 minder formulieren zijn er nodig. Maar nog steeds komen ze dus om in het papierwerk. Ja, er komen steeds, dat zeggen ze, aan de ene kant gaan de papieren weg. Ja. En dan komen er weer een hele hoop nieuw aan de andere kant bij. Dus toch allerlei controle, maatregelen. Mm-hmm. En ze zeggen ook wel, het is ook de beroepsgroep zelf die ook nog weer allerlei protocollen heeft. Die ze ook nog weer er allemaal bij in moeten vullen. Dus daar moeten ze, vinden ze ook wel zelf naar zichzelf scherp kijken. Van kan dat ook niet wat minder? Oké, dus ergens worden er daar ook papieren steeds bij ontwikkeld. Ook, ja. Nog even die zorgverzekeraar, want dit is dus één ding. Die verantwoording is heel belangrijk. Maar die zorgverzekeraar bepaalt dus eigenlijk ook even, die, als we het concreet maken, welke medicijnen een patiënt krijgt. Soms wel, ja. Ja. Kijk, het is de bedoeling dat de huisarts bepaalt welk medicijn een patiënt krijgt. Maar soms zijn er dus afspraken. Ja, dat de ene medicijn wel en het andere medicijn niet. En dat vinden ze heel kwalijk. Ja, want dat betekent dus dat heeft de zorgverzekeraar weer met dat farmaceutisch bedrijf een afspraak. En dan als we bijvoorbeeld iets tegen suikerziekte nodig hebben, dan zegt die zorgverzekeraar, ja, dan kan je alleen maar bij dat bedrijf dat medicijn afnemen. Ja, dit medicijn kan je inderdaad afnemen, ja. Ja. De belemmerde de patiënt in sommige gevallen en zorgde ook voor frustratie bij de arts juist. We gaan even luisteren naar een arts die zijn patiënten moest overzetten op een ander merk insuline en wat voor effecten dat had. Nou, dat heeft ons heel veel moeite en tijd gekost, maar de patiënten krijgen de bijwerkingen, de complicaties en uit de hand lopende suikers en hypo's en weet ik wat ze allemaal gehad hebben. Nu moeten we ze weer terugzetten op die oude. En dan krijg je weer het hele circus. Dat zijn dingen die kunnen niet. Ja, een huisarts die in jullie uitzending zit vanavond om 8:30 op NPO 2... die zegt eigenlijk, ja, wij doen dat op papierwerk, dat is al veel werk, maar de patiënt krijgt uiteindelijk de bijwerkingen. Dat herkennen we misschien wel mensen. Ik herken het wel bij mijn moeder die een te hoog cholesterol heeft, die dan soms opeens weer een ander medicijn met onwijs andere bijwerkingen krijgt. Ja, en de patiënt is uiteindelijk dus de dupe. Op papier zijn soms die medicijnen wel precies hetzelfde. Ja. Maar het is toch altijd zo, als het in een andere verpakking zit, dat mensen, dat het wat doet met mensen. En dus dan heeft de huisarts heel veel tijd om nodig om mensen weer opnieuw in te stellen, zodat ze weer goed gaan op die medicijnen. Ja. En vooral voor de patiënt is dat vervelend natuurlijk. Ja, en kwalijk. Maar de gezondheid komt ook van de patiënt in het gedrang. Zeker. Ja. En als het dan als je dan 1,5 jaar later weer terug moet naar het vorige medicijn, begint het hele circus weer opnieuw. En dat is echt uw frustratie. Ja, en die komt ook goed naar voren, ook in de uitzendingen van jullie. In 2006 was hier een idee over. Want toen werd bij het instellen van de zorgverzekeringswet door toenmalig minister Hogevoorts van Volksgezondheid, toen kwam aan het begin van de uitzending al even voorbij, Suzanne, beloofd dat de arts zou mogen bepalen, de arts mag bepalen welk medicijn het belangrijkst is voor mijn eigen patiënt. Dat is niet waargemaakt, blijkt dus nu, want de zorgverzekeraar bepaalt het ook. Houden de zorgverzekeraars zich dan niet aan de wet, of heeft de minister toen gewoon iets beloofd wat hij eigenlijk niet kon beloven? Hij zei dus destijds, zorgverzekeraars gaan niet op de stoel van de arts zitten, want de arts bepaalt welk medicijn de patiënt krijgt. Nou, dat is dus niet altijd zo. Nee. En wie, maar is dat dan de zorgverzekeraar die daar fout zit, of is het eigenlijk gewoon De zorgverzekeraar markt? Heeft die rol gekregen. Ja. En die pakt van, hem. Ja. He, van de toenmalige kabinet met de invoering van de zorgverzekeringswet. Ja. En we hebben ook minister Kuipers daar natuurlijk naar gevraagd. En hij zegt, hoor eens, wij hebben in Nederland een stelsel waarin de zorg wordt gefinancierd uit publieke middelen. Dus het is heel belangrijk dat wij ook die kosten laag houden. Hè? Want iedereen, jij en ik, willen ook dat de premie aan het eind van het jaar niet weer omhoog gaat. Mm-hmm. En dat is dat die zorgverzekeraars moeten doen. Dus hij zegt, dat vind ik een hele belangrijke taak. Dus daar wil ik niet, daar ga ik niet iets aan veranderen. Maar hij zegt daarbij ook, we moeten wel rekening mee houden wat het gevolg kan zijn. Ja. Voor patiënten en voor huisartsen. En dat zeggen zorgverzekeraars ook. Maar goed, dat zeggen ze allemaal wel. Maar ondertussen gebeurt het wel. We hebben net het voorbeeld genoemd van de insuline. Maar er was eind vorig jaar ook een ander voorbeeld wat heel veel heeft losgemaakt bij huisartsen. Toen werd besloten door een zorgverzekeraar dat er het bekende spiraaltje, hè, het anticonceptiemiddel, populair ook. Ja, wat vaak wordt ingezet, dat niet meer zou worden vergoed. Een ander spiraal zou worden vergoed. Dat was namelijk iets goedkoper. Ik zie bij mijn vriendin in mijn omgeving wat het dan met hun hormonen allemaal doet als ze een andere spiraal krijgen. Dit geval zou het heel veel extra werk voor huisartsen opleveren. Want de manier waarop dit spiraal zou moeten worden ingebracht was totaal anders. En daar zou ook eigenlijk weer een cursus voor moeten worden gedaan. En heel veel huisartsen hadden zoiets van, ik heb daar helemaal geen tijd voor en ik wil dat ook niet. Dus die zeiden, als jullie dit gaan invoeren, dan gaan wij al die vrouwen doorverwijzen naar de gynaecoloog. En toen heeft de zorgverzekeraar, en dat gebeurt niet vaak, gezegd, nou, dan gaan we dat heroverwegen. Oké, dat is interessant. De gynaecoloog is dan duurder. Zeker. Ja, dat is dus het hele verhaal. Dus daarom komt... Dat is niet de bedoeling. De huisartsen moeten zo min mogelijk doorverwijzen. Ja, interessant. Ernst Kuipers, hij kwam al even terug in het antwoord van Suzanne. Die hebben jullie gesproken voor jullie uitzending. In hoeverre, Evelien, heb je het idee dat deze problematiek voor de huisartsen goed op de Haagse agenda staat? Nou, kijk, Ernst Kuipers, zijn vader, was zelf huisarts. Dus hij is betrokken. Maar de huisartsen hebben niet het gevoel dat ze heel erg gehoord worden door de minister. En de minister die is wel allerlei gesprekken gaan voeren hoor met de huisartsen na het protest ook van afgelopen zomer. Maar toch, ja, zij hebben wel het gevoel van... nou kijk, er is zoveel werkdruk, er is zoveel aan de hand. Die macht van de verzekeraar moet echt minder worden. Mm-hmm. Maar toch zegt de minister, omwille van ons allemaal... van de zorgkosten te drukken, dat hij die macht niet minder wil gaan maken. Nee. En jullie konden hem spreken in de uitzending. Jullie konden jullie bevinden aan hem voorleggen. Kon hij luisteren naar jullie? Tuurlijk luisterde hij naar de bevindingen. En hij was ook geïnteresseerd in wat de huisartsen allemaal zeiden. En zoals hij had ook... al heel veel huisartsen gesproken. Dus hij weet ook waar de problemen liggen. Dus... Had je het idee dat het een call for action was voor hem, jullie gesprek? Nou, de huisartsen hebben onlangs het integraal zorgakkoord getekend. Daar hebben ze heel lang mee gewacht. Alle andere partijen hadden wel getekend, maar de huisartsen niet. Omdat zij ook afspraken willen. Kijk, ze zijn bang dat het weer net als al die andere ministers... dat het eigenlijk niks gaat opleveren. Dus dat moet maar nu blijken. Ja. Of dat nu wel beter zal gaan. Heb je het idee dat hij iets wil veranderen aan die machtspositie van zorgverzekeraars die toch hier steeds terugkomt? Hij geeft duidelijk aan dat hij dat niet van plan is. En dat is natuurlijk wel een groot iets voor de huisarts waar zij steeds tegenaan lopen. Ja. Maar goed, dat is wat er afgesproken is. Marktwerking, de zorgverzekeraar moet dan gaan bepalen... om die kosten in toom te houden. Ja, en toen kwam dus dat integraal zorgakkoord om de hoek kijken. Dat is dan de toekomst, wordt gepresenteerd in ieder geval als de toekomst. Eind januari is de Landelijke Huisartsenvereniging... heeft die ingestemd met dat integraal zorgakkoord. Plan voor dit akkoord, de gesprekken die liepen al een lange tijd. We hebben er meerdere uitzendingen hier ook over gemaakt. Kan je kort even uitleggen, Suzanne, wat betekent dat integraal zorgakkoord voor de huisarts? Nou ja, wat daarin wordt besproken, eigenlijk is het een soort beleidsstuk, hè, van hoe gaan we de komende 4 jaar de zorg organiseren. En voorheen waren dat hoofdlijnenakkoorden, die werden gesloten met losse sectoren. Dus de huisartsen hadden een apart hoofdlijnenakkoord en de ziekenhuizen, et cetera. Nu is dat allemaal bijeen, omdat iedereen zegt, ja, we moeten meer samenwerken, zodat de zorg op de juiste plek komt. En huisartsen die hebben dus heel lang getwijfeld of ze wilden tekenen, omdat zij in het verleden hebben ervaren dat mooie beloftes die werden gedaan, in de praktijk, die zagen ze niet terug. Hè? Wat ik al eerder zei, die huisartsen gaan vervolgens onderhandelen met de zorgverzekeraars. Mm-hmm. En in die contracten zagen zij dus onvoldoende terug de beloftes die waren gemaakt in dat soort akkoorden. En daarom wilden ze niet tekenen. Ze zeiden, we willen nu garanties dat dat wel gaat gebeuren. Ja, en of die er zijn, ja, het staat nu wel in het hoofdlijnenakkoord dat er bijvoorbeeld meer tijd, in het integraal zorgakkoord, dat er meer tijd komt per patiënt. En ook dat huisartsen een betere vergoeding krijgen voor hun avond, nacht en weekenddiensten. Maar die onderhandelingen die komen nog. Dus het moet echt gaan blijken wat hier nou in de praktijk van terecht gaat komen. Jullie hebben het onderzoek gedaan nu. Wat is jouw verwachting? Nou, dat vind ik ingewikkeld. Kijk, garanties uit het verleden, et cetera. Maar dat weet ik niet. Nee. Evelien ook niet. Nee, kijk, de lijn is nu niet zo positief zoals we het hebben neergezet. Nee, precies. Het verleden liet zien dat... Of dit nou heel erg gaat helpen tegen de werkdruk... en tegen alle taken die ze moeten doen... ja, dat vraag ik me af, ja. Suzanne Borst en Evelien Veehoofd zijn deze ochtend mijn gasten. Hij maakt een uitzending over de huisartsenzorg in Nederland. Het huisartseninfarct heet die uitzending, vanavond te zien op NPO 2. Zometeen nog even de luisteraar. Want wat ik kan zien in de Radio 1-app is dat de uitzending veel losmaakt. En dat komt natuurlijk dat je allemaal te maken hebt met die huisarts. Dus zometeen vragen en opmerkingen van luisteraars. Eerst muziek nog. Alexander Asevier is dit en Can't Help Myself. Alexander Xavier, goedemorgen. Naar de reis naar Radio 1. Het is 9 voor 6. Sorry. Can't help myself als dit. Ja, bijna alweer 6 uur en Suzanne Borsten, Evelien Veehoofd zijn deze ochtend mijn gasten. Zij maakten een uitzending over de huisartsenzorg in Nederland die vanavond te zien is op NPO 2 voor Zembla. Vragen, opmerkingen, die worden er nog gesteld. Servaas laat weten in de Radio 1. Goedemorgen, informatief programma zo. Hoe is de kwaliteit van de eerste lijn zorg in Nederland in vergelijking met het buitenland? Ik denk met name aan de vergelijking met de NHS in de UK... waarover ik op de BBC veel alarmerende berichten hoor. Hij vraagt zich af, is dat ons voorportaal? Kan een van jullie een vergelijking maken met het buitenland? Nou, daar hebben we geen onderzoek naar gedaan. Dus daar kunnen we eigenlijk niet zoveel over zeggen. Maar dat gezegd hebbende, is de Nederlandse eerste lijn zorg van hoog niveau. Dat weet ik wel. Ja. En is het ook heel bijzonder, die huisarts, die speciale rol die die huisarts heeft, is wel... bijzonder hoe in Nederland dat geregeld is. Ja. Nancy vraagt zich af, hoe zou het zijn, Evelien... als het oude ziekenfonds weer terugkomt... gezien de macht van zorgverzekeraars? Ik weet niet of ze daarmee bedoelt... dat je dan ook weer die verdeling krijgt... tussen en het ziekenfonds en particulier. Dus dat sommigen wel zelf moeten betalen en de anderen niet... ik weet het niet. Nee. Zij vraagt zich af, is de zorg er wel op vooruit gegaan... sinds we die zorgverzekeraars hebben? Wat onze Suzanne, expert daarover zegt... die zegt, de kwaliteit... zegt hij, is achteruit gegaan en dan niet per se de behandelingen... die zijn best goed, maar als je het hebt over de toegankelijkheid van de zorg... is die wel... achteruit gegaan in die tijd. Ja. Ja, dus heeft het effect, heeft die nieuwe zorgverzekeringswet het effect wat het had moeten hebben, denk je, Suzanne? Dan zou je eigenlijk moeten kijken naar de. Want het ging heel erg om het beheersbaar houden van de zorgkosten. Dus eigenlijk zou je dan moeten weten wat de prognose was als die wet niet zou zijn ingevoerd en hoe het nu is. Maar die cijfers die ken ik niet. De verzekeraar gaat steeds meer op de stoel van de arts zitten, laat M weten. Worden zij dan ook niet indirect verantwoordelijk voor de fouten die op dit moment gemaakt worden? Bijvoorbeeld door lange wachttijden of bepaalde medicatie niet te vergoeden. Ik noem dit onthouden van zorg met als gevolg van onnodig lijden. Is dat iets wat jullie bemerkten bij de huisartsen die jullie spraken? Dat ze daar de verzekeraar verantwoordelijk voor stellen. Nou, zover gaan ze ook niet dat ze gaan procederen tegen de verzekeraar van... joh, jij zorgt hiervoor. Nee, zover gaan ze niet. Nee, Suzanne. Ja, wat je wel ziet, kijk, zorgverzekeraars... die hebben natuurlijk wel een zorgplicht, hè, voor de verzekerden... die zij vertegenwoordigen. En het is ook vanuit die zorgplicht dat zorgverzekeraars... wel openstaan, ook bijvoorbeeld voor die commerciële partijen. Want zorgverzekeraars zitten ook met de handen in het haar... als er geen opvolger is voor een huisartsenpraktijk. Want dan zijn daar duizenden patiënten bij ingeschreven... die opeens geen huisarts meer hebben. En ja, de zorgverzekeraar moet ervoor zorgen dat die er wel is. Ja. Dus ja, daar zie je die relatie wel. Ja, jullie maakten een uitzending hierover die vanavond te zien is. Dat is een document waar weer ook die alarmbel wordt gerinkt eigenlijk. Hè. Er wordt even op die knop weer gedrukt van... hé jongens, kijk, het gaat mis hier. Waar eindigt dit, Suzanne? Nou, sommige mensen zijn heel pessimistisch. Van ja, we moeten ons realiseren dat de huisartsenzorg... zoals wij die altijd hebben gekend en die wij vanzelfsprekend vinden... namelijk dat je een vaste huisarts hebt die dichtbij is... dat wel dreigt te verdwijnen. En dat we misschien naar een heel ander model toe gaan. En wat huisartsen heel graag willen, is van de politiek... van maak daar eens een heldere keuze in. Hoe zie je zelf de toekomst? Want eigenlijk is die vaste huisarts... moeten we dat loslaten? Is dat iets van het verleden? Of gaan we er wel voor? Want nu zie je toch de ontwikkeling dat het gaat... naar veel meer wisselende artsen, heel veel digitaal. Ja, daar lijkt het nu naartoe te gaan. Ja, dus Evelien, de huisarts om de hoek... dat is misschien er straks niet meer. Nee, dat zou kunnen. Dat je naar een veel groter gezondheidscentrum gaat. Daar bij een huisarts aankomt. Misschien daar ter plekke in een ruimte moet gaan bellen... met een huisarts aan de andere kant van het land... omdat die toevallig dienst heeft. Hè, in plaats van die huisarts die je nu kent. Ja, zou best kunnen dat het daar naartoe gaat. Ja. Wat vind je daarvan? Kijk... op het moment dat je veel zorg nodig hebt... en je huisarts jou echt moet helpen met dingen, denk ik dat dit niet een goede ontwikkeling is. Nee. Als jij maar heel af en toe moet, maakt het natuurlijk niet zoveel uit of je huisarts er wel of niet is. Precies. Een vaste. Ik maar vind het best prettig soms dat ik een online kon, dat ik gewoon even kan mailen naar mijn huisarts met een foto van iets wat ik op mijn huid heb en dat de huisarts terug mailt. Ja, je kan dit en dit bij de apotheek afhalen. Dat is natuurlijk super makkelijk. Ja. Hè, dat je dat op je werk tussendoor even kan doen. Maar het is ook wel belangrijk dat de huisarts ziet van, hey, Stefan ziet er eigenlijk steeds witter uit en hij valt steeds meer af. En dat valt niet op via zo'n chat. Nee. Dus het is wel goed dat je dat een beetje in de gaten houdt als je een vaste huisarts hebt. Ja, die kan dat zien. En vooral ook als die huisarts al meerdere generaties bijvoorbeeld tegenover zich heeft zien zitten. Dan kan je al nog eerder. En er is eigenlijk uiteindelijk de zorg natuurlijk mee geholpen als je van tevoren al dingen kan vaststellen en niet al op het moment dat het te laat is of dat op het moment dat er heel veel meer zorg eigenlijk al nodig is. Ja, en kijk, het is vooral de kwetsbare patiënt die natuurlijk de dupe is van de ontwikkeling die Evelien net schetst. Kijk, jonge mensen die niks hebben, die hebben daar waarschijnlijk vooral baat bij. Hè? Die denken al wel lekker handig. Dan kan ik ook van achter mijn bureau op mijn werk eventjes chatten met de huisarts. Prima. Maar denk even aan mensen met zware onderliggende ziektes. Of mensen die misschien niet digitaal vaardig zijn. Ja. Of kwetsbare mensen, die krijgen het moeilijker. Fielke Bos die vraagt zich af, op de valreep schrijft zij zelf ook, is de werkdruk bij huisartsen op het platteland lager dan die bij huisartsen bijvoorbeeld in grote steden, Evelien? Nee, het is echt overal precies hetzelfde. Ja. Overal lopen ze over. Want overal hebben ze dezelfde problemen natuurlijk. Ja. Vanavond is die uitzending te zien om 8:45 op NPO 2. Evelien, wat heeft jou het meest verbaasd bij het hele onderzoek en het maken van deze uitzending? Nou, ik had eigenlijk niet zo in de gaten dat de huisartsen allemaal zo overlopen, omdat je het gevoel hebt dat je altijd wel terecht kan, of dat je anders naar de huisartsenpost wel kan. Maar het blijkt dat zij echt, nou ja, en ook, waar gaat het naartoe? Is dat straks allemaal voorbij? En je ziet dat het wetenschappelijk bewezen belangrijk is dat die nauwe relatie, beter leven zorgt voor de patiënt. En als dat straks voorbij is, ja, dat is wel heel erg jammer. Ja, en wat heb jij overgehouden, Suzanne, aan het maken van deze uitzending? Ja, die vaste relatie met de huisarts. Ik had er van tevoren ook nooit zo bij stilgestaan, want omdat ik zelf niet iemand ben die heel vaak bij de huisarts zit. Maar dat lijkt me echt iets wat we moeten koesteren. Jullie hebben veel huisartsen gesproken. Hebben zij vertrouwen in de toekomst? Nou, niet allemaal. En tegelijkertijd willen ze heel graag aangeven, dit is een prachtig vak, maar ze maken zich grote zorgen. We gaan het zien vanavond. Evelien, zit er al een vervolgonderzoek in zo'n huisartsinfarct vanavond? Wie weet. Wie weet. Daar gaan we mee bezig. Ja. Gaan we moeten afwachten. Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio zo vroeg hier in Hilversum. Die uitzending Huisartsinfarct van Zembla is vanavond om 8:30 te zien op NPO 2. Suzanne Borst en Evelien Veehoofd. Dank jullie wel voor de komst naar de studio. Tot zover vroeg voor vandaag. Op deze plek morgen Rauna Kadari en hier het NOS Radio 1 Journaal nu. Ik wens je alvast een goede donderdag. Dag. NPO Radio 1. 6:00.